تو دلم بد جوری گیره، آره بی تو دلم داره میمیره، همیشه چشمای تو رو برومه، از عشق تو خوابم نمیگیره، آره بی تو دلم بد جوری گیره، آره بی تو دلم داره میمیره، همیشه چشمای تو رو برومه، از عشق تو خوابم نمیگیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، از عشق تو خوابم نمیگیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، از عشق تو خوابم نمیگیره. میشه دیگه به هم دروغ نگو، قلب تو عاشق نمیشه، به هم میگی دوستم داری اما کی باورش میشه، دیگه به هم دروغ نگو، قلب تو عاشق نمیشه، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد تو خوابم نمیگیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، از عشق تو خوابم نمیگیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد جوری گیره، بی تا دلم بد بی تا دلم بد جوری گیره، از عشق تو خوابم نمیگیره.